การสำรวมจิตนี่แหละสำคัญสำรวมนั่นหมายความว่ามีสติน้อมจิตเข้าไปภายในร่างกายนู่นอย่าให้จิตมันคิดส่งออกไปนอกกายหมายความว่าอย่างนั้นรวมความรู้สึกนึกคิดต่างๆให้มันเข้าไปอยู่ในที่เดียวนั้นให้มันปรากฏแต่ความรู้กับสติอยู่ภายในจิตนั้นนี่คำว่าสำรวมจิตนะให้เข้าใจความสำรวมจิตนี่แหละเป็นหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี้ถ้าผู้ใดไม่ชำนาญในการสำรวมจิตแล้วผู้นั้นก็จะไม่สำเร็จในการปฏิบัติธรรมธรรมที่ว่าวิมุตคือหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนั้นไม่มีหนทางที่จะเป็นไปได้ถ้าหากขาดการสำรวมจิตแล้วนะเพราะฉะนั้นทุกคนให้พึ่งพากันเข้าใจรู้จักสำรวมจิตของตนให้มันเป็นในฉะนั้นแล้วต่อไปมันก็จะห้ามจิตไม่อยู่เมื่อกิเลสตัณหามันผลักดันเอาก็ห้ามไม่อยู่แล้วใครจะห้ามก็ไม่ฟังไม่ให้ศึกก็ศึกเหมือนกันกับควายเปรียวหรือเหมือนกับช้างมันตกมันนะห้ามก็ไม่ฟังไม่รู้จักรับผิดชอบอะไรทั้งหมดเลยมีแต่จะไปท่าเดียวมีแต่จะทำอะไรตามชอบใจของตนอย่างเดียวไม่คำนึงถึงธรรมวินัยไม่คำนึงถึงความทุกข์ยากลำบากที่ตนจะพึงได้รับนี่ล้วนแต่ขาดจากการสำรวมจิตมาโดยลำดับทั้งนั้นแหละปล่อยจิตของตนให้ไหลไปตามกระแสของกิเลสเป็นส่วนมากการสำรวมมีน้อยนี่มันเป็นหนทางความเสื่อมแห่งบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมก็เคยพูดแล้วควรจะสำนึกได้ทุกคนแหละว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมันมีใจเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วด้วยใจสุขก็ดีทุกข์ก็ดีดีก็ดีชั่วก็ดีหมู่นี้มันมีใจเป็นใหญ่เป็นประธานทั้งนั้นเลยหมายความว่าบุคคลจะมีความสุขได้ก็เพราะมาปรับปรุงดวงจิตนี่ให้มันดีให้มันสงบระงับจากกิเลสบาปธรรมนั่นแหละถึงจะมีความสุขได้หมายความว่าอย่างนั้นบุคคลจะประสบกับความทุกข์ก็เพราะสะสมกิเลสให้หนาแน่นขึ้นในจิตใจกิเลสมันก็เผาเอาวันนี้นะนั่นแหละจึงเป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะกิเลสเป็นของร้อนเหมือนอย่างที่ในอริตตปริยายสูตรนั่นนะพระศาสดาทรงแสดงว่าราคะกินาไฟคือราคะโทสะกินาไฟคือโทสะโมหะกินาไฟคือโมหะ นี่ยพระองค์ทรงตรัสว่ากิเลสสามกองเนี่ยเป็นของร้อนเหมือนกับไฟหรือว่ายิ่งกว่าไฟอีกซ้ำดังนั้นเมื่อผู้ใดไม่สำรวมจิตไม่เพียรพยายามกำหนดละกิเลสเหล่านี้ให้เบาบางออกไปจากจิตใจแล้วไปสะสมให้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็เผาจิตนี่ให้เราร้อนอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นสุขเลยในอิริยาบถทั้งสี่เนี่ยอย่าพากันเข้าใจถ้าหากว่าไม่เป็นอย่างนี้แล้วพระบรมศาสดาไม่ได้ทรงสอนให้มีความภาคเพียรพยายามละอาสวะกิเลสเหล่านี้ออกไปจากจิตใจก็เพราะกิเลสเหล่านี้นะมันเป็นของร้อนอย่างที่ว่านั่นแหละพระองค์ผู้มีพระเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์โลกทั้งหลายในเมื่อพระองค์ดับความร้อนทั้งหลายเหล่านี้ได้แล้วถึงซึ่งความเย็นสบายตลอดกาลก็ทรงสงสารสัตว์โลกทั้งหลายอยากจะให้สัตว์โลกทั้งหลายดับความร้อนของกิเลสเหล่านี้ให้มันหมดไปสิ้นไปจากจิตใจเพราะฉะนั้นจึงได้ทรงแสดงธรรมแนะนำสั่งสอนโดยปริยายต่างๆอย่างพิสดารกว้างขวางก็มีทรงแสดงอย่างย่นย่อก็มียักย้ายถ่ายเทไปตามอุปนิสัยของสัตว์ทั้งหลายความมุ่งหมายก็เพื่อที่จะให้มนุษย์และเทวดาทั้งหลายนั้นได้ตื่นตัวกลัวต่อภัยคือกิเลสทั้งหลายเหล่านี้มันจะมาเผาจิตใจตัวเองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเนี่ยให้ตื่นตัวกันอย่างนี้ผู้ใดตื่นตัวได้อย่างนี้แล้วผู้นั้นก็จะเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้มีความเพียรไม่ท้อไม่ถอยเพียรสำรวมจิตของตนให้มันแน่วแน่อยู่ภายในแม้จะยืนก็ดีเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนอยู่ก็ดีก็มีสติสำรวมจิตใจให้แน่วแน่อยู่ภายในให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แม้ว่าใครจะรู้ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มากมายสักเท่าใดก็ตามนะถ้าหากว่าผู้นั้นไม่สำรวมจิตใจของตนให้ตั้งอยู่ภายในแล้วความรู้ธรรมเหล่านั้นก็ช่วยไม่ได้เลยช่วยบุคคลให้หลุดพ้นไปจากกิเลสตัณหาเหล่านี้ไม่ได้เลยการที่บุคคลจะหลุดพ้นไปจากกิเลสตัณหาเหล่านี้ได้ก็ต้องมาสำรวมจิตนี่แหละเข้าไว้เสมอเมื่อตนนั่งสมาธิภาวนาควบคุมจิตให้ตั้งอยู่ในความสงบได้เท่าไรอย่างไรตนก็เป็นผู้สำรวมจิตที่เคยสงบที่เคยตั้งมั่นอยู่นั้นให้มันสม่ำเสมอไปถึงแม้จะไม่ได้นั่งสมาธิภาวนาก็ตามก็พยายามมีสติสัมปชัญญะสำรวมจิตใจของตนอย่างนั้นเรื่อยไปอันนี้แหละนับว่าเป็นสิ่งสำคัญนะพอเมื่อเราสำรวมจิตใจให้ตั้งอยู่ภายในได้แล้วอย่างนี้การที่จะพิจารณาร่างกายสังขารอันเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนี่มันก็เห็นมันเห็นภายในจิตใจนั่นไม่ใช่เห็นแต่ด้วยตาหนังนี่เท่านั้นเห็นตาในนั่นนะ ความมุ่งหมายของการเพ่งพิจารณาก็เพื่อให้จิตนั่นแหละรู้เห็นเรียกว่าเป็นอุคานิมิตเกิดขึ้นในดวงจิตนั้นเหมือนอย่างที่เมื่อจิตที่ยังไม่สงบนั่นนะเหมือนกับคนหลับตาอยู่นี่เนี่ยธรรมดาคนหลับตาอยู่นี่ย่อมมองไม่เห็นวัตถุใดๆอ่ะต่อเมื่อลืมตาขึ้นจึงค่อยมองเห็นวัตถุสิ่งต่างๆได้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยในเมื่อปล่อยให้จิตใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยอยู่อย่างนั้นเนี่ยย่อมไม่รู้อะไรไม่รู้ผิดไม่รู้ถูกไม่รู้ดีรู้ชั่วอะไรไม่รู้ความจริงของสังขารแต่อย่างใดนี่ต่อเมื่อได้สำรวมจิตใจใหเข้าถึงความสงบระงับจากนิวรณธรรมทั้งห้านี้แล้วเมื่อใจผ่องใสเบิกบานขึ้นมานั่นแหละถึงจะมองเห็นได้บะเนี่ยมองเห็นอัตภาพร่างกายนี้นะมันจะมีภาพของร่างกายนี่ปรากฏในจิตใจนั้นเลยพอใจนึกว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงอย่างนี้นะภาพแห่งความไม่เที่ยงก็จะปรากฏในใจทันทีความแปรปรวนความแตกสลายออกจากกันของร่างกายนี้มันก็จะปรากฏในจิตใจนั่นเองเมื่อใจเห็นอย่างนั้นมันก็เบื่อหน่ายเท่านั้นเองที่เคยกำหนัดยินดีมาอยู่ก็คลายความกำหนัดออกไปเพราะว่ามันเห็นแจ้งด้วยใจแล้วว่าไอ้สิ่งที่ตนกำลังยินดีพอใจอยู่เนี่ยมันล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงมีแต่มันแปรปรวนจะแตกจะดับไปอยู่งั้นไม่ทราบว่าจะไปกำหนัดยินดีกับของไม่เที่ยงนั้นทำไมนี่มันก็คลายความกำหนัดยินดีออกได้เมื่อมันเห็นอย่างว่านี้นะเมื่อนึกถึงร่างกายอันนี้มันประกอบไปด้วยทุกข์นานาประการมีความไม่คงที่หวั่นไหวไปมาอยู่เสมอลักษณะอาการแห่งความทุกข์มันก็ปรากฏในใจทุกขังแปลว่าทนได้ยากทนอยู่ไม่ได้นี่ถ้าแปลออกเป็นภาษาไทยจริงๆแล้วนะคำว่าทุกขังในที่นี้นะอะไรละทนอยู่ไม่ได้ก็อัตภาพร่างกายทุกส่วนนี่แหละแล้วก็ทั้งสิ่งนอกร่างกายนี้ออกไปก็เหมือนกันบุคคลอื่นสัตว์อื่นก็ดีตลอดถึงต้นไม้ใบหญ้าอะไรที่อยู่รอบๆตัวหมู่นี้ลองสังเกตดูสิมันมีอะไรแล้วมันนิ่งๆอยู่ตลอดเวลาได้ไม่มีเลยมีแต่มันมีลักษณะอาการแปรปรวนไปอยู่อย่างนั้นแม้ร่างกายนี้ก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวก็ร้อนจัดเดี๋ยวก็หนาวจัดเดี๋ยวก็เจ็บโน่นปวดนี้ผู้ใดมีกรรมเวรยิ่งแล้วใหญ่กรรมเวรตามสนองเอายิ่งกังวลกังวายร่างกายนี่เป็นปกติอยู่ไม่ได้เลยเพราะกรรมมันแต่งเอากรรมชั่วนะมันแต่งเอาหาความสบายได้ยากเต็มทีเลยนี่การภาวนาสำรวมจิตใจให้แน่วแน่อยู่ภายในก็เพื่อมุ่งหวังที่จะให้รู้แจ้งในสังขารร่างกายนี่ตามเป็นจริงอย่างนี้เองนะไม่ใช่ว่านั่งเธออยู่เฉยๆโดยไม่ต้องหาอุบายเพ่งพิจารณาร่างกายสังขารอันนี้มันก็ไม่ได้ความอะไรถ้าเป็นงั้นไปนั่งเธออยู่เฉยๆบางคนก็นั่งง่วงเหงาอยู่เฉยๆอย่างนี้นะมันก็ไม่เห็นอะไรนะไม่เห็นความจริงของสังขารร่างกายนี้เลยเนี่ย แต่ว่าร่างกายนี่มันบังคับไม่ได้มันไม่เป็นไปตามใจหวังอย่างนี้เมื่อเรานึกถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนความไม่เป็นไปตามใจหวังความรู้ความเห็นอย่างนี้มันก็กระจ่างขึ้นในใจมันปรากฏขึ้นแหละเพราะว่าสังขารร่างกายทุกส่วนอันนี้ใครจะไปบังคับได้อยู่นั้นไม่มีจะบังคับให้มันเที่ยงมันยั่งยืนไม่ให้มันแปรผันแตกดับไปนี่บังคับไม่ได้เลยก็เมื่อปัญญามันเห็นแจ้งอย่างนี้มันก็สอนจิตให้เบื่อให้นายให้คลายความยึดความถือคลายความกำหนัดยินดีลงเมื่อมันเห็นแจ้งด้วยปัญญาจริงๆแล้วมันคลายลงไปได้จริงๆที่มันคลายความกำหนัดไม่ได้นั่นเพราะว่ามันไม่เห็นแจ้งด้วยปัญญาดังกล่าวมาจิตนี่มันจึงไม่ยอมคลายจากความยินดีพอใจในรูปในนามอันนี้ในการภาวนาเนี่ยก็เมื่อสำรวมจิตให้แน่วแน่เป็นสมาธิแล้วก็เพ่งดูอัตภาพร่างกายนี่ให้มันมีสภาพความจริงของร่างกายนี่ปรากฏในจิตใจนี่ให้มันแจ่มแจ้งขึ้นมาจุดมุ่งหมายนะมีอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าพากันไปนั่งโงกโง่งเหานอนนั่งเซ้ออยู่เฉยพยายามทำใจของตนให้สงบลงไปแล้วก็เพ่งพิจารณาร่างกายนี้ให้มันเห็นโดยอุบายที่ชอบแล้วมันก็จะได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาเมื่อเบื่อหน่ายมันก็คลายความกำหนัดเท่านั้นแหละไม่มีอะไรจิตใจคนเรานี่นะเหมือนอย่างที่บุคคลเบื่อหน่ายของภายนอกนี่นะสิ่งใดที่เป็นของสกปรกโสมมเห็นเข้าแล้วก็เบื่อหน่ายเลยไม่ยินดีพอใจในของสิ่งนั้นเลยแม้แต่น้อยเดียวอย่างนั้นแหละแต่นี้ฉันใดเมื่อจิตนี่มองเห็นอัตภาพร่างกายนี่ตามเป็นจริงแล้วนี่จิตนี่มันย่อมเบื่อหน่ายแน่นอนนะเพราะความจริงของร่างกายนี่มันเป็นของที่ควรเบื่อหน่ายจริงๆเพราะว่าทั้งไม่เที่ยงด้วยทั้งสกปรกด้วยทั้งเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากด้วยต้องได้รักษาดูแลประคบประงมอย่างนั้นจึงพอประทังอยู่ได้ร่างกายนี้ถ้าขาดการดูแลเอาใจใส่ทนุบำรุงแล้วมันจะตั้งอยู่ไม่ได้เลยมันจะเหี่ยวแห้งทรุดโทรมแตกดับไปเฉยๆเนี่ยนั่นแหละท่านจึงกล่าวว่าทุกขังนั่นแหละมันทนได้ยากมันพอจะทนอยู่ได้ด้วยการอุปถัมภ์บำรุงไปเท่านั้นเองแต่ว่าถึงอย่างไรจะบำรุงยังไงไปมันก็พอประทังอยู่ได้ชั่วคราวเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าเราบำรุงมันแล้วมันจะยั่งยืนตลอดไปอย่างนี้ไม่ใช่มันก็ไปได้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองชั่วระยะที่ว่าบุญกรรมที่เราทำมาแต่ชาติก่อนนั้นมันยังไม่หมดลงมันก็จึงค่อยพอประทังอยู่ได้ทั้งบำรุงเข้าไปด้วยปัจจัยสี่ในปัจจุบันนี้นะประกอบกันเข้ากับบุญเก่าที่ได้ทำมาแต่ก่อนนู้นรูปร่างกายอันนี้มันก็จึงพอประทังไปได้เนี่ยต้องใช้ปัญญาเพ่งพิจารณาให้มันเห็นเหตุปัจจัยของร่างกายสังขารตามเป็นจริงอย่างนี้มันก็จึงไม่สงสัยมันจึงเต็มใจปล่อยวางลง ถ้าว่ามันไม่เห็นเหตุเห็นปัจจัยหรือไม่เห็นภาพแห่งความจริงของร่างกายปรากฏอย่างนี้แล้วมันก็ยังสงสัยอยู่นั่นแหละมันจะยึดถือเอาไว้อยู่นั่นแหละไม่ยอมปลงไม่ยอมวางไม่ยอมเบื่อหน่ายนั่นแหละจุดมุ่งหมายของการเจริญวิปัสสนาก็เพื่ออย่างดังกล่าวมาแล้วนั่นเองนะการที่บุคคลจะมีปัญญาเห็นแจ้งในสังขารร่างกายตามเป็นจริงดังกล่าวมานี้ได้ก็เพราะอาศัยการสั่งสมบุญกุศลต่างๆให้เจริญงอกงามขึ้นในดวงจิตนี้นั่นแหละมันถึงจะเกิดปัญญาขึ้นมาได้ถ้าหากว่าขาดบุญกุศลแล้วไม่ได้ปัญญานี้จะเกิดไม่ได้เลยนี่พึงพากันเข้าใจถ้าไม่เป็นเช่นว่านี้แล้วพระศาสดาไม่ได้ทรงสอนไม่ได้ทรงแสดงข้อวัดปฏิบัติไว้ให้พุทธบริษัททั้งหลายลงมือประพฤติปฏิบัติกันหรอกพระองค์ก็จะทรงสอนตั้งแต่ให้ไปนั่งภาวนาแล้วให้ปลงสังขารลงแล้วก็หลุดพ้นไปเท่านั้นแหละมันก็ง่ายดีนะพระองค์ไม่ต้องลำบากไปสอนคนโดยปริยายมีประการต่างๆการที่พระองค์เจ้าทรงสอนแนะนำพร่ำสอนโดยอุบายปริยายต่างๆนั่นแหละก็เพื่อที่จะให้ผู้ฟังนั้นได้มองเห็นหนทางสั่งสมบุญกุศลหลายด้านหลายทางเอามาประกอบกันเข้ากับดวงจิตนี้ให้บุญกุศลมันมากขึ้นเมื่อบุญกุศลมากเท่าใดจิตใจนี่มันก็มีกำลังเข้มแข็งขึ้นเท่านั้น เป็นอันว่าดวงจิตของคนเรานี่นะอาศัยบุญคุณนี่นะเป็นกำลังใจอันสำคัญทีเดียวเมื่ออย่างนั้นแล้วใครๆมันก็ต้องละกิเลสได้กันหมดสิแต่นี้ผู้ที่ละกิเลสไม่ได้ละบาปประทำกรรมอันชั่วทั้งสางไม่ได้นะ